tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 13 grudnia, jest punktualnie 17. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Pod 4 osobami w Małopolsce załamał się lód. Trwają poszukiwania dwojga z nich. O 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego przypominają czeskie media. Opisują działania ówczesnych władz komunistycznych. Koronawirus w schronisku dla bezdomnych w Puławach. Zakażonych jest kilku podopiecznych. W Wolbromiu w Małopolsce pod 4 osobami na jednym ze zbiorników wodnych załamał się lód. Jak przekazał rzecznik małopolskich strażaków, starszy kapitan Sebastian Woźniak, 18-letni chłopak wyszedł na brzeg o własnych siłach. Strażacy odnaleźli i wyciągnęli na brzeg także drugą osobę, mówi rzecznik. Jedna osoba została odnaleziona pod wodą, jest w tej chwili reanimowana, natomiast w dalszym ciągu mamy informację, że pod tym lodem, pod wodą może znajdować się kolejna dwójka osób, dlatego walczymy w dalszym ciągu o ich życie. Dlatego też również apelujemy, aby pod żadnym pozorem nie wchodzić na zamarznięte akweny, ryzykujemy swoim życiem. Strażacy podkreślają, że lód na zbiornikach wodnych jest teraz bardzo cienki i grozi załamaniem. Uroczystości upamiętniające 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego trwają w całej Polsce. Jak mówi Andrzej Kołodziej, legenda Solidarności i Solidarności Walczącej oraz sygnatariusz porozumień sierpniowych, stan wojenny złamał kręgosłup społeczeństwa. Miał na celu zdławienie demokratycznych przemian zapoczątkowanych powstaniem wolnych związków zawodowych. Była to zbrodnia przeciwko narodowi polskiemu i było to wielkie nieszczęście dla ludzi. Ten fantastyczny rozkwit idei Solidarności, idei wolności, który wtedy z ogromnym entuzjazmem wybuchł, stan wojenny miał to zdławić, zdusić w ludziach i zastraszyć cały naród. I muszę przyznać, że rzeczywiście Jaruzelskiemu to się powiodło. Andrzej Kołodziej to m.in. organizator przerzutu podziemnych wydawnictw na teren Czechosłowacji. Był bliskim współpracownikiem Kornela Morawieckiego. Czeskie media przypominają o 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. W internecie opublikowano artykuły polskich publicystów, którzy opisują działania ówczesnych władz komunistycznych. Portal Echo24 zamieścił tekst Jana Rokity, w którym autor nazywa stan wojenny imitowanym puczem. To, co wydarzyło się w Polsce 40 lat temu, miało na celu stłumienie solidarnościowego eksperymentu, ale samo w sobie stanowiło również eksperyment, jak się okazało, dość mało fortunny, stwierdza Jan Rokita, opisując falę przemocy, która wiązała się z wprowadzeniem stanu wojennego. W artykule publikowanym na stronach tygodnika Reflex Eryk Mistewicz wspomina codzienne realia stanu wojennego i zaznacza, że nie złamał on Polaków, a upór i pomoc wolnego świata przyniosły zwycięstwo pokojowej rewolucji Solidarności. Natomiast prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki w artykule Czołgi przeciwko Solidarności, który ukazał się na stronach inicjatywy Pamięć Narodu, pisze o wojnie wypowiedzianej własnemu narodowi przez generała Wojciecha Jaruzelskiego, której celem było zdławienie dążeń wolnościowych Polaków. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano prawie 11 400 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 29 pacjentów z COVID-19. Zakażenie potwierdzono u kilku podopiecznych schroniska dla bezdomnych mężczyzn pod wezwaniem świętego brata Alberta w Puławach. Nasi podopieczni są zaszczepieni, ale nie udało nam się uniknąć zakażenia, mówi kierownik placówki Halina Kowalewska. W tej chwili jesteśmy w takiej izolacji naszej wewnętrznej. Mierzymy temperaturę, saturację, sprawdzamy i po prostu trzymamy rękę na pulsie. Gdyby się coś zadziało, to wtedy będziemy działać tak, jak należy, zgodnie z procedurami. Także na chwilę obecną wszystko jest pod kontrolą. Zakażeni zostali odizolowani, a reszta mieszkańców schroniska nie może opuszczać terenu placówki. W tej chwili w schronisku przebywa 34 bezdomnych mężczyzn. Częstochowska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wczorajszego zgromadzenia na Jasnej Górze grupy Rodacy Kamraci. Około 100 osób zebrało się w pobliżu klasztoru. Nie była to oficjalna pielgrzymka zgłoszona do ojców Paulinów. Policja zatrzymała 5 osób ze względu na symbole widoczne na flagach, które nieśli. 4 osobom przedstawiono zarzuty publicznego propagowania faszystowskiego ustroju państwa, mówi prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury w Częstochowie. Zatrzymani wyjaśnili, że prezentowane przez nich znaki funkcjonują również w innych państwach, na przykład w Indiach, i są również symbolami starosłowiańskimi. Wobec trojga podejrzanych prokurator zastosował dozór policyjny. Za propagowanie faszyzmu grozi do 2 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą w zachodniej połowie kraju oraz w centrum deszcz lub mrzawka, lokalnie marznąca. Uważajmy na drogach, powodująca gołoleć. W pozostałych regionach może padać śnieg. No i nocą na termometrach od minus 13 stopni na Pogórzu, minus 5 na Podkarpaciu do plus 4 na Pomorzu Zachodnim. Jutro pochmurno, na zachodzie i w centrum deszcz lub mrzawka i we wschodniej połowie kraju też ten marznący deszcz i deszcz ze śniegiem. Na drogach może być ślisko. Na północnym wschodzie popada śnieg, jedynie na Podkarpaciu jutro bez opadów. Na termometrach od minus 5 stopni w Bieszczadach, 0 na Mazowszu, 4 w Wielkopolsce. Najwyższa temperatura jutro nad samym morzem do plus 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. W związku z uchwałą Rada Państwa wprowadziła stan wojenny. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. O wydarzeniach z grudnia 1981 roku opowiada historyk profesor Tomasz Gajownik. Podsumowując dzisiejsze rozważania na temat operacji wprowadzenia stanu wojennego, trzeba stwierdzić, że sama operacja z punktu widzenia władz komunistycznych przebiegała w sposób dla tej władzy korzystny i powiodła się, ponieważ złamano kręgosłup Solidarności. W czasie trwania stanu wojennego zginęło około 40 osób, około 10 tysięcy zostało internowanych, a sądy skazały na podstawie dekretu o stanie wojennym około 7,5 tysiąca osób. Przedstawione listy ofiar liczą od kilkudziesięciu do ponad 100 nazwisk. Nieznana również pozostaje liczba osób, które straciły w tym czasie zdrowie na skutek prześladowań, bicia w trakcie śledztwa czy podczas demonstracji ulicznych. Z drugiej jednak strony stan wojenny doprowadził do eskalacji konfliktu na arenie międzynarodowej. Stany Zjednoczone wprowadziły sankcje, które okazały się bardzo dokuczliwe dla władz komunistycznych. Z drugiej strony w jakim stopniu stan wojenny scementował polskie społeczeństwo, jeżeli chodzi o jego zarówno stosunek do władz komunistycznych, jak i potrzebę własnej ścisłej integracji, która miała tak naprawdę doprowadzić do tego, że za kilka lat od momentu wybuchu stanu wojennego był możliwy okrągły stół, a potem wybór 1989 roku. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. O wydarzeniach z grudnia 1981 roku dziś przez cały dzień opowiadał profesor Tomasz Gajownik. Tu Trójka, 8 minut po 17. godzinie 9 rano już był generał w telewizji, już wszystko było jasne. Ale w tym samym dniu musiałem wrócić do Wrocławia, ze strachem wracałem. W międzyczasie był postój autobusów, jeżeli dobrze pamiętam, w Oleśnicy. I tam kierowca miał przerwę, więc wyszliśmy z autobusu i dowiedzieliśmy się od ludzi, którzy wyjechali akurat z Wrocławia, że łapanki legitymują ludzi do więzienia, do suki i tak dalej, a szczególnie studentów. Zapraszamy do Trójki. I zapraszamy Państwa do kontaktu 2 2 i 7 3. 12 minut po godzinie 17. Równo 40 lat temu władze komunistyczne ogłosiły w Polsce stan wojenny. Już 12 grudnia 1981 roku po godzinie 23 zatrzymano przywódców i doradców Solidarności, działaczy NZS-u, Solidarności Rolników Indywidualnych, KIK-u, KPN-u czy KOR-u. Internowano byłego pierwszego sekretarza Edwarda Gierka. Pierwszej nocy internowano ponad 3000 osób. Łącznie w stanie wojennym kilkanaście tysięcy osób, a najmłodsi internowani mieli po 20-21 lat. Początek był potworny. Krzysztof Stasiewski w dniu internowania miał 21 lat. Tu jak na nas podwieźli, to były zapalone reflektory, stał szpaler funkcjonariuszy ZOMO z ostrą bronią, psy. Tak było w zakładzie karnym w Gębarzewie pod Gnieznem. Miałem wrażenie takiego obozu koncentracyjnego z filmów. Nieogrzewane cele, woda zamarzała w kranach, duża brutalność funkcjonariuszy na początku. Traktowano nas jak podludzi. Co było najtrudniejsze w tym zakładzie w czasie internowania? Przede wszystkim brak wiadomości, co się dzieje. Moi rodzice dowiedzieli się dopiero gdzieś po około 10 dniach, gdzie przebywam. Brak korespondencji, fatalne wręcz wyżywienie. Do tej pory są konsekwencje tamtych lat. Wśród internowanych w Wielkopolsce najmłodszy był Grzegorz Musidlak z Witkowa, po którego milicja przyjechała dzień przed jego 21 urodzinami. Trafiłem do więzienia razem z działaczami Solidarności, którzy byli ode mnie dużo starsi. I za co pan został internowany? I to właśnie może być ten paradoks, że wcale nie trzeba było wtedy jakichś ogromnych działań, żeby zostać internowanym. Ja działałem już na studiach w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Działałem tutaj w Witkowie. Inwigilacja naszych poczynań we Witkowie była od 1978 roku. To ze względu na garnizon lotniczy. Ta praca rozpracowywania esbeckiego była bardzo mocna. Wyjaśnimy, sowiecki garnizon lotniczy, tak? Tutaj Rosjanie mieli swoje dwa bloki. To taka a la Legnica, prawda? A la inne ośrodki, gdzie Sowieci przebywali. Mieli swoją pocztę, swoje sklepy. I jak pan to wspominał? Dzień internowania? Mroźny poranek, przyjeżdżają 4 samochody. Milicjanci z Witkowa, esbeccy z Konina. Od razu wiedzieli, że trzeba iść na piętro, bo tam mieliśmy nasz słynny pokoik z Beatlesami i flagą amerykańską w rodzinnym domu moich rodziców. Były jakieś przepychanki siłowo? Dosyć grzecznie, tylko że no, w wyniku rewizji zatrzymanie mnóstwa rzeczy, także to zwykłe złodziejstwo. No i ja się ubrałem wtedy tak, jak chodziłem, czyli zakładam oficerki, bryczesy, kurtkę, skórzaną jedwabny szali, no i SBC mówią do matki: proszę pani, ale on tak nie może pojechać. Mama rwie włosy z głowy, dziecko, przecież to oni się tam zabiją. I tak trafiłem do więzienia w tym stroju ze sznytem powstańca, przedwojennego oficera. I gdzie pan trafił? Do więzienia we Włocławku. I jak was tam traktowali? Był taki element, moment przełomowy. Wizyta Międzynarodowego Czerwonego Krzyża na przełomie kwietnia i maja. Do kwietnia ścisła izolacja, zamknięte cele. W maju wymogliśmy, że cele mogliśmy już sobie pootwierać, ale zamknięty był korytarz, prawda? Więc to była taka namiastka wolności, gdzie mogliśmy między sobą rozmawiać. I co? Warto było? Oczywiście, jak zapytano kiedyś moją matkę, jak się czuła, kiedy, mówi, były momenty, że 3 pani synów było w więzieniu, jak się pani czuła, czy jako matka przestępców, czy bohaterów? Moja mama odpowiedziała bez najmniejszego zastanowienia: gdybym była młodsza, poszłabym z nimi. O najmłodszych internowanych z Wielkopolski i z nimi właśnie rozmawiał nasz reporter Rafał Muniak. Uncertainty, stinging clear. 15 minut po godzinie 17, no i 13 grudnia przyszła do nas Europa. Czas na ważne sprawy europejskie. Sylwia Zadrożna. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Komisja Europejska przedstawiła propozycje dotyczące pracy za pośrednictwem platform internetowych. Unijna dyrektywa ma zmienić zasady zatrudniania setek tysięcy kierowców i kurierów, ale także informatyków, youtuberów czy prawników, którzy świadczą usługi przynajmniej częściowo na odległość. O szczegółach z Brukseli Beata Płomecka. Nowe przepisy mają zapewnić osobom pracującym za pośrednictwem cyfrowych platform pracy możliwość korzystania z praw pracowniczych i świadczeń socjalnych, do których są uprawnione. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za sprawy gospodarcze Valdis Dombrovskis powiedział, że wspólny zbiór unijnych przepisów zapewni większą pewność prawa, umożliwiając tym samym cyfrowym platformom pracy pełne wykorzystanie potencjału gospodarczego, jednolitego rynku i równych warunków działania. Digital labor platforms bring... Cyfrowe platformy pracy odgrywają ważną rolę w naszej gospodarce, ponieważ przynoszą innowacje, tworzą miejsca pracy i pomagają zaspokoić popyt konsumentów. Ale ludzie często muszą zmagać się z niebezpiecznymi warunkami pracy i słabą ochroną socjalną. Nowe przepisy mają pomóc w rozwiązaniu tych kwestii. O ostatecznym kształcie przepisów zaproponowanych przez Komisję Europejską zdecydują w negocjacjach państwa członkowskie i Parlament Europejski. Proponowane zmiany, które mają zapewnić osobom pracującym za pośrednictwem platform cyfrowych płacę minimalną, urlop i ubezpieczenie, bardzo dobrze ocenia Krystian Łukasik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To, że po pierwsze zostanie uregulowana relacja na linii pracownik-pracodawca, jest czymś dobrym, bo do tej pory całą odpowiedzialność za ubezpieczenia, za szkolenia, za ewentualne wypadki te platformy przerzucały na pracownika, tym samym obniżając koszt swojego funkcjonowania. No ale to oczywiście się odbija negatywnie na tych osobach, które pracują dla tych platform. To się zmieni. Druga rzecz, która się zmieni i którą też bardzo pozytywnie oceniam, to jest poluzowanie tego algorytmicznego nadzoru nad tymi pracownikami, to znaczy to, jakie oni dostają zlecenia, jakie dostają wynagrodzenia, to wszystko jest regulowane w sposób zautomatyzowany i w sposób dla tych pracowników kompletnie niejasny. No a teraz wdrożone zostaną takie standardy przejrzystości, które pozwolą tym pracownikom na wgląd w to, w jaki sposób ich praca jest monitorowana, w jaki sposób jest oceniana. Wydaje mi się to sprawiedliwe. No i ostatecznie wszystkie takie kluczowe dla pracownika zmiany nie będą mogły być podejmowane w sposób automatyczny, no to znaczy algorytm nie będzie mógł kogoś zwolnić, potrzebne będzie pisemne uzasadnienie takiego decyzji, więc jest jakaś też ludzka kontrola nad takim algorytmem. Wątpliwości w sprawie proponowanych zmian mają jednak pracodawcy. Jak mówi Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan, nowe przepisy będą mocno ingerowały w branżę i tak już mocno uregulowane, na przykład usługi taksi. To jest działalność regulowana, licencjonowana, to trzeba spełnić określone wymagania, również posiadać określone ubezpieczenia i tak dalej. No i w tym momencie tak naprawdę założenie Komisji Europejskiej zakładałoby, że traktujemy korporacje taksówkowe jako platformy i w tym przypadku uznajemy, że tu istnieje stosunek pracy pomiędzy kierowcami tych korporacji a korporacją. Warto zauważyć, że tak na dobrą sprawę w praktyce obecnie osoby świadczące przewozy korzystają z kilku często aplikacji. To nie jest tak, że muszą korzystać z jednego tylko tak naprawdę pośrednika jednej platformy, która umożliwia tą współpracę. Natomiast tak na dobrą sprawę pytanie, czy na tle tej definicji, którą zaproponowała Komisja Europejska, czy gdzieś Komisja Europejska mówiła o między innymi właśnie przewozach osób, kurierach i tak dalej, czy takie formy działalności są objęte definicją Komisji Europejskiej, bo tu można mieć wątpliwości. Jedno jest pewne, platformy cyfrowe odgrywają coraz większą rolę w europejskiej gospodarce. Tu też znowu się powołam na szacunki Komisji Europejskiej. Przychody tych platform na przestrzeni ostatnich 5 lat zwiększyły się 5-krotnie, więc widzimy, że jest to gwałtownie rozwijający się rynek. Po części właśnie dlatego, że wykorzystywał pewne luki prawne pozwalające im na pewne innowacje, powiedziałbym bardziej administracyjne niż technologiczne. Obecnie ponad 28 milionów osób w Unii Europejskiej pracuje za pośrednictwem cyfrowych platform, a w roku 2025 ich liczba sięgnie 43 milionów. Teraz przed nami dyskusja na forum Parlamentu Europejskiego i Rady na ten temat, a po przyjęciu dyrektywy kraje członkowskie będą miały 2 lata na przeniesienie jej do krajowych porządków prawnych. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Rękę na pulsie ważnych spraw europejskich trzyma Sylwia Zadrożna. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Już za chwilę między innymi ważne informacje sportowe. Polska wygrała z Czarnogórą na Mistrzostwach Świata Piłkarek Ręcznych. Ważne informacje z dróg, skrót informacji i prognoza pogody. To za chwilę u nas. You don't have to stay till morning. You can leave without a warning. If you want to. Don't be scared to hurt my feelings. Creep out while I'm still sleeping. If you want to. Don't stay too long. I don't wanna fall in love again. Don't cross that line. I don't wanna fall in love again. I don't wanna fall in love again. I'll avoid the conversation. Say that I need my space, not 'cause I want you. I will make some poor excuses every time that I get close to you. Don't stay too long. I don't wanna fall in love.

Kolejne informacje z dróg już za niespełna godzinę. Radionawigator Trójki. Po 17.30 czas na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. Nie żyje trzech młodych mężczyzn, pod którymi załamał się lód na stawie w Wolbromiu w Małopolsce. Przeżył tylko 18-latek. Jemu udało się wyjść z wody o własnych siłach. Niewykluczone, że młodzi ludzie weszli na lód w poszukiwaniu psa, ale sprawa jest wyjaśniana. Jutro pojawi się nowe rozporządzenie epidemiczne dotyczące sposobu weryfikacji certyfikatów covidowych przez przedsiębiorców. Zapowiedział to rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Od 15 grudnia limity osób, m.in. w restauracjach i hotelach, będą zmniejszone do 30%. 41 działaczy opozycji antykomunistycznej zostało uhonorowanych Krzyżem Wolności i Solidarności. Odznaczenia nadał prezydent Andrzej Duda na wniosek prezesa IPN. Jednym z uhonorowanych jest dziennikarz Polskiego Radia Marek Mądrzejewski. Elon Musk, ogłoszony Człowiekiem Roku przez amerykański magazyn Time, redaktor naczelny tygodnika, w uzasadnieniu powiedział, że Musk przekształca życie na Ziemi i prawdopodobnie także poza Ziemią. Elon Musk jest założycielem m.in. firm PayPal, SpaceX i Tesla. Według magazynu Forbes jest najbogatszą osobą na świecie. Pełny serwis Trójki za 27 minut o 18. Tymczasem czas na wiadomości sportowe. Dariusz Urbanowicz. No i co? Wygrane. Wygrana i to taka w dobrym stylu właśnie. Polskie szczypiornistki pokonały Czarnogórę 33-28. To był ostatni mecz Polek w Mistrzostwach Świata, które już wcześniej niestety po porażce z Francją straciły szansę na awans do ćwierćfinału. Zawodniczką meczu została nasza bramkarka, Adrianna Płaczek, aż 7 bramkami z kolei wzbogaciła konto reprezentacji Polski Aleksandra Rosiak. O godzinie 18:00 pierwszy gwizdek w Grodzisku Wielkopolskim. Ostatni mecz 18 kolejki. Warta Poznań podejmuje Śląsk Wrocław, mówi trener drużyny gospodarzy Dawid Szulczek. Musimy się koncentrować na tym, żeby te najlepsze trzy rzeczy, które były w tych meczach z Płockiem, z Lechem i z Wisłą, wdrażać. Starać się unikać błędu, bo niestety, ale przeciwnicy nie mieli zbyt wielu okazji bramkowych, a mimo wszystko straciliśmy 5 bramek. Natomiast wierzę głęboko w to, że jeżeli będziemy w obronie pracować tak skutecznie, jak to miało miejsce wcześniej, wtedy, kiedy Warta tych bramek traciła dużo mniej i też te okazje przeciwnika nie wszystkie będą się kończyły bramkami, to myślę, że będzie dobrze, bo czuję, że pójdziemy do przodu i będziemy te bramki zdobywać. Zmiany na stanowiskach ekstraklasowych trenerów. Po ostatnich 5 meczach bez zwycięstwa pracę w Niecieczy stracił Mariusz Lewandowski, natomiast trener Aleksander Wukowicz, można powiedzieć, odzyskał stanowisko trenera Legii Warszawa. Wczorajsza porażka Legii w Płocku 0-1 miała poważne konsekwencje. Do dymisji podał się Marek Gołębiewski, a do tego, jak napisała w komunikacie Legia, doszło do chwilowego zatrzymania pojazdu, chodzi o autokar z piłkarzami wracający do ośrodka w Księżynicach, a następnie wejścia kilku osób do autokaru i przejawów agresji wobec piłkarzy. Pojawiają się plotki, że kilku zawodników będzie chciało rozwiązać kontrakty z winy klubu. Za pierwszym razem się nie udało, przez błąd systemu. Dopiero w powtórce ceremonii losowania 1/8 finału Ligi Mistrzów udało się zestawić pary. Zamieszanie z powtórką losowania komentuje były reprezentant, a dziś trener Dariusz Kubicki. Zdarzyło się coś niebywałego, coś co może się zdarzyć na poziomie, nie wiem, wojewódzkim, prawda, a nie na poziomie europejskim. No naprawdę to jest organizacja, która dysponuje no, niesamowitymi środkami, zatrudnia naprawdę światłych ludzi. Do czegoś takiego na pewno nie powinno dojść i na pewno wszyscy są szokowani tą sytuacją, ale jak widzimy, nawet na najwyższym poziomie zdarzają się różnego rodzaju problemy. Oby już na boiskach nie było problemów. Szczególnie ciekawie zapowiada się konfrontacja Paris Saint-Germain z Realem Madryt. To tekst oczywiście z podtekstami. Mecz z podtekstami. Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego zagra z Salzburgiem, Atletico Madryt z Manchesterem United, a City ze Sportingiem Lizbona. Drugi klub ze stolicy Portugalii, Benfica, zagra z bijącym rekordy zdobytych bramek Ajaxem Amsterdam, Chelsea z Lille i Liverpool z Interem Mediolan. Pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów 15 i 16 oraz tydzień później, 23 lutego. Rewanże już w marcu, 8 i 9 i 15 oraz 16. Finał 28 maja 2022 w Sankt Petersburgu. Tymczasem z powodu przypadków zakażenia koronawirusem w Manchesterze United zamknięto centrum treningowe klubu. Pod znakiem zapytania zatem stanęło planowane na jutro wyjazdowe spotkanie Czerwonych Diabłów z Brentford. Sport w Trójce tuż po 19. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, a jutro pochmurno z przejaśnieniami, na zachodzie i w centrum deszcz lub mrzawka, we wschodniej połowie kraju deszcz, śnieg z deszczem lokalnie marznący, powodujący gołoleć, więc uważajmy na drogach, może być ślisko. Na północnym wschodzie popada śnieg, a jedynie bez opadów na Podkarpaciu. Jutro od minus 5 stopni w Bieszczadach, 0 na Mazowszu, plus 4 stopnie w Wielkopolsce, najwyższa temperatura na wybrzeżu do plus 6. Trójka. Program trzeci. Państwa wspomnienia sprzed równo 40 lat. Dwie dwójki i 7 trójek. Stan wojenny zastał w Monachium. Akurat była niedziela, pojechaliśmy sobie popracować. I wychodzimy rano w schronisku młodzieżowym w Monachium, na placu Czerwonego Krzyża. I do nas mówi tam kierownik schroniska, że w Polsce wojna. Tam poszliśmy do kościoła w Monachium polskiego i tam żeśmy się więcej już dowiedzieli. Zachęcam do korespondencji Dwie Dwójki, Siedem Trójek, a za chwilę o tym, jak Polacy, ale nie tylko, z zagranicy pomagali rodakom w Polsce podczas pierwszych dni stanu wojennego. Przestała działać. Teraz dzwonię do siebie sam. Komar boli jak szerszeń. Otwiera się rana. Wieczór nic nie przynosi. Linia do ciebie nie działa. Teraz dzwonię do siebie sam. 862 752 862 752. Teraz dzwonię do siebie sam. Piosenki od rana, między zwrotkami twój głos mnie rozstraja. Linia do ciebie nie działa. Teraz dzwonię do siebie sam. Kartki pełne numerów czekają na połączenie. Między nami cisza, nic nie będzie już działać. Teraz dzwonię do siebie sam. 862 752 862 752. Teraz dzwonię do siebie sam. Dzwonię sam. Do siebie sam. Dzwonię sam. Do siebie sam. Dzwonię sam. Do siebie sam. Dzwonię sam. Teraz dzwonię do siebie sam. Lepiej zadzwoń do siebie sam. Teraz dzwonię do siebie sam. Lepiej zadzwoń do siebie sam. I państwo telefonują do trójki, dwie dwójki i siedem trójek. Jako dziecko, 13-latek, 11 grudnia miałem przewieźć mięso do ciotki, do Słupska i nieświadomy tego, zawiozłem to mięso, a ciotka miała zorganizować, wszystko było na kartki, prawda? A ja przemycałem, 15 wiozłem ostatnim autobusem, który miał połączenie Koszalin z Słupsk, całe torby jedzenia, czekolad, fajek dla całej wsi praktycznie, można powiedzieć, dla całej rodziny. Taki to był mój stan wojenny. Nawet nie byłem świadomy tego, że coś takiego przemycam. Zapraszamy do trójki. Dziś 40. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego i o tym mówimy przez cały dzień w serwisach informacyjnych, także w naszych audycjach. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Naszym gościem jest pani Joanna Svensson-Josefsson, Polka mieszkająca w Szwecji. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu. Jak pani pamięta ten dzień, 13 grudnia 1981 roku? Zastał ten dzień panią właśnie w Szwecji. Tak, to jest dzień święta Łucji w Szwecji, dlatego Szwedzi nazywają to tragiczne zajście Lucia Kupem. Radio było cicho, znaczy w ogóle nie było nic słychać z eteru, z polskiego radia, więc mój mąż nastawił szwedzkie radio. I pierwsze, co usłyszałam, że jest stan wojenny w Polsce. No po prostu ja sobie nawet nie zdawałam sprawy, co to znaczy, jak to stan wojenny, że wszystko jest odcięte telefonicznie, telewizyjnie i radiowo w ogóle. Nikt nie wiedział, co właściwie się w Polsce dzieje. Miała pani takie myśli względem najbliższych, rodziny, przyjaciół, którzy byli w Polsce, że trzeba im pomóc? Tak, oczywiście. Po pierwsze się bardzo obawiałam. Mama została członkiem Solidarności 27 października 80 roku. Poza tym brat studiował na Uniwersytecie Warszawskim, że tam też były rozruchy. Dwa razy go milicja zabierała stamtąd i nie tylko jego. Więc ja się obawiałam, po pierwsze o to, po drugie, co dalej będzie. W szwedzkiej telewizji dopiero się dowiedziałam właściwie, o co chodzi. Byłam bardzo młodą osobą, wtedy miałam 26 lat. Po prostu siedziałam jak sparaliżowana, nie wiedziałam, co mam wierzyć, co mam robić. Ale później szwedzka poczta, że tak powiem, ogłosiła, że kto ma rodzinę w Polsce, może wysłać zupełnie za darmo paczki do 20 kilo i że oni po prostu nawet dom będą zabierali. Więc 5 stycznia już na własną rękę zorganizowałam 24 paczki po 20 kilo do tych osób, które znałam. Nie było internetu tak jak teraz, więc nie miałam już innych możliwości. A co chcę powiedzieć? Ja byłam jedyną Polką na tej wyspie, gdzie było 1600 mieszkańców i to właśnie Szwedzi solidarnie sami przychodzili, pytali się, co mają kupić, przynosili pieniądze i pomagali pakować. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że w latach 80. nie można sobie było wyjechać do Szwecji czy do jakiegokolwiek kraju, kiedy się chciało, tylko trzeba było poprosić grzecznie dostać najpierw zaproszenie, poprosić grzecznie o wydanie paszportu. Czyli Polaków było bardzo mało w Szwecji. Pani już, gdy zastał panią tam stan wojenny w 81 roku, już od kilku lat była, prawda? Tak. Ja już mieszkałam tam 6 lat. Się bardzo szybko języka szwedzkiego nauczyłam. To może powiedzmy o tej dużej solidarności Szwedów, którzy przychodzili do pani, składali pieniądze i dary, chcieli pomóc pani rodakom, którzy byli tutaj w Polsce. Tak. Skontaktowałam się z innymi Polakami, bo dowiedziałam się, że 120 kilometrów od nas są jeszcze dwie Polki, pani Danuta, nie pamiętam jak się nazywała w tej chwili, mi się wydaje, że pani Danuta Niklasson i jeszcze jedna Szwedka, której mąż był właścicielem firmy przewozowej, czyli miał ciężarowe samochody. I właśnie powiedzieli do mnie tak, możemy razem pojechać, ale musisz wypełnić sama ciężarowe parę ton, żeby się w ogóle opłaciło, więc tak zrobiliśmy. Czyli ja na własną rękę obdzwoniłam wszystkie firmy, jakie były, fabryki i stałam, że tak powiem, jakby tu się po polsku wyrazić, z puszką i zbierałam pieniądze, gdzie się dało. Jeszcze muszę dodać, że wszystkie kościoły, bo tutaj jest bardzo dużo wyznań, wszystkie kościoły też zbierały na tacę i ksiądz się zajmował i liczył wszystko i za to robiliśmy zakupy. I słyszę facto, w głosie pani wzruszenie, rozumiem, że spotkała się pani z wielką hojnością. No, wie pan co? Tego się nie spodziewałam. Że sami siebie, to było masę pieniędzy, za które żeśmy zakupili wszystko. Od takich produktów, co są potrzebne dla niemowląt, ale i wszystkie suche produkty, które, że tak powiem, do wszystkiego brakowało. I chciałam jeszcze powiedzieć, że ja nie wiem, ile taki samochód ciężarowy ma ton. De facto wypełniłam jeden ciężarowy i jeszcze przyczepę do niego. I 12 lutego byłam już w Warszawie. To nie znaczy, że tak było łatwo sobie to zorganizować, bo jeszcze musiałam 200 kilometrów do Malmy pojechać, poprosić o wizę. Wizę mi oczywiście od razu odmówiono. Gdzie jako prywatna osoba? Niemniej konsul w Malmo, w Limham, wyszedł ze mną na dwór i powiedział, w ambasadzie też są uszy. Niech, jak pani chce jechać do Polski, to niech się pani z jakąś organizacją charytatywną dogada, żeby chociaż pożyczyć jej nazwę. I w tym wypadku było właśnie Eriks Jelpen, taka fundacja, i ja weszłam z nimi kontakt i oni mnie bardzo wspomagali w następnych transportach, których było 3. Ale jeszcze chcę coś dodać, bo ja zawsze słuchałam Polskiego Radia. Program prowadził pan Adam Wielowiejski. Zadzwoniłam i on mówi do mnie tak, bo ja mówię, mam dużo znajomych, którzy chętnie by pomogli, tylko muszą wiedzieć, co wysłać i komu i gdzie. Mówi, mogę puścić pani prywatny adres weter. Mówi, niech pan puści. Niech przyjdzie do mnie, to ja te listy czy pocztówki porozdzielam. Tak się stało. Ale muszę przyznać, że przeszło wszystkie listy, to było kilkaset listów, które do mnie w ciągu miesięcy, tygodni przychodziły. Wszystkie oczywiście ocenzurowane. Ja dalej rozdzielałam, komu mogłam, ze znajomych. I ja wiem, że każdy z tych osób, które się zgłosiły do mnie, że każdy dostał paczkę z Szwecji. Pani Joanna Svensson-Josefsson była naszym gościem. Polka mieszkająca w Szwecji, która pomagała rodakom tu nad Wisłą po 81-82 roku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard. Trzeci dzień trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa po tym, jak w nocy z piątku na sobotę przez środkową część Stanów Zjednoczonych przeszła seria wielkich tornad. Obecnie najtrudniejsza jest sytuacja w zachodniej części stanu Kentucky. Informacje na ten temat zebrał Michał Strzałkowski. Powywracane samochody, wielkie drzewa albo złamane w pół, albo wyrwane z korzeniami. Ci, których domy straciły dach, mogą mówić o szczęściu, bo wiele budynków zostało całkowicie zmiecionych z powierzchni ziemi. Tornado, jakie przeszło przez 10-tysięczne miasteczko Maysfield, było potężne. Chyba wszyscy pamiętamy głównie jedno – straszliwy ryk wiatru. Dom z jednej strony uniósł się w powietrze. Nie musieliśmy zbiegać do piwnicy, bo grawitacja sama nas tam wrzuciła. Opowiada Angela Wheeler, która kataklizm przeżyła. Ale kilkadziesiąt innych osób, w tym 12 pracowników miejscowej fabryki świec, nie miało takiego szczęścia. Choć ponad 50 tornad przeszło przez 8 stanów, to zdecydowanie najgorzej było w hrabstwie Graves w stanie Kentucky. Tylko w tej okolicy liczba ofiar śmiertelnych to prawie 80, w tym kilkoro dzieci. Zniszczenia są zaś ogromne, mówi burmistrz Maysfield Cathy Stewart O'Nan. Jak tylko po tej straszliwej nocy wstało słońce, poszłam zobaczyć skalę zniszczeń. Nasz urząd miejski leży w gruzach, remiza strażacka jest zupełnie zniszczona. Nie sądzę, aby w całym mieście została w oknach jakakolwiek szyba. W miejskim banku ocalał chyba tylko główny sejf. Domy rozpadały się, jakby były zrobione z zapałek. Nie będę ukrywać. Rozpłakałam się. Niestety bilans ofiar śmiertelnych w Kentucky może być wyższy. Wiele osób wciąż jest zaginionych, ale czas gra na niekorzyść ratowników. Gubernator Kentucky, Andy Beshear, spodziewa się, że ofiar będzie ponad setka. Wciąż mamy nadzieję na cud i odnalezienie kolejnych żywych, ale liczymy się też z najgorszym. Ludzie w Kentucky są życzliwi i troszczą się o siebie nawzajem. Dlatego służbom ratunkowym pomaga tylu wolontariuszy. Wiele osób pospieszyło też z pomocą jeszcze zanim wiatr ustał. Ludzie chowali się w piwnicach i schronach nie tylko u sąsiadów, ale u całkowicie dotąd obcych sobie ludzi. Niestety od wczorajszego poranka nie odnaleziono w gruzach nikogo żywego ani w Kentucky, ani w żadnym z innych 7 stanów, gdzie doszło do wielkich tornad. Ale w Illinois, Arkansas, Mississippi, Tennessee, Missouri, Ohio i Indianie ofiar jest o wiele mniej niż w Kentucky. W wielu miejscach udało się bowiem około 15-20 minut wcześniej ogłosić alarm, więc ludzie zdążyli wejść do piwnic czy schronów. Ale w miasteczku Edwards w Illinois tornado zawaliło dach magazynu jednej z firm wysyłkowych. Śmierć poniosło tam 8 pracowników. Z kolei w Monette w Arkansas zginęła jedna osoba, gdy żywioł uderzył w miejscowy dom opieki. W Missouri, Tennessee i Ohio potwierdzono zaś w sumie śmierć kolejnych 5 osób. Patrzyłem na radar pogodowy i nie wierzyłem własnym oczom. To były potężne tornada, ale też moment, w którym uderzyły, był nietypowy. W tej części Stanów Zjednoczonych tornada się zdarzają. Stąd ludzie mają w piwnicach schrony, są alarmy czy syreny, a mieszkańcy uczą się, jak ewakuować. Ale sezon tornad to wiosna, marzec, kwiecień, maj. Tornado w grudniu to coś bardzo nietypowego. Do tego to tornado, które przeszło przez Kentucky, pokonało trasę prawie 400 kilometrów. Ja w swojej naukowej karierze jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Mówi dr Jeff Masters, specjalizujący się w zjawiskach wietrznych meteorolog z Uniwersytetu Yale. Dodatkowym problemem było to, że tornado uderzyło w nocy, gdy wiele osób spało, a na dworze było ciemno. To utrudniało ewakuację i niesienie pierwszej pomocy. Zerwane są też linie energetyczne czy telekomunikacyjne, więc uliczne latarnie w wielu miastach zgasły. Ekspert do spraw tornad, dr Harold Brooks z Amerykańskiej Narodowej Służby Oceanicznej i Atmosferycznej, wskazuje na to, że katastrofa pokazała, iż trzeba lepiej zabezpieczać budynki fabryczne czy magazynowe. Widać wyraźnie, że większość ofiar śmiertelnych to ludzie, którzy przyszli na nocną zmianę. Część z nich została zatrudniona dodatkowo niedawno. W okresie przed świętami fabryki świec czy magazyny wysyłkowe pracują przecież pełną parą. Coś nie zadziałało z ich ostrzeżeniem w porę i ewakuacją. Być może trzeba po prostu odwoływać nocne zmiany, jeśli jest ryzyko załamania pogody, no bo w nocy nie widać tornado z daleka. Znamienne też, że w prywatnych domach było mniej ofiar niż w budynkach publicznych. Ludzie mieli bliżej do schronów i piwnic i od razu wiedzieli, gdzie są wejścia. W myśleniu o projektowaniu bezpiecznej architektury musimy bardziej uwzględniać nauki psychologiczne i społeczne. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zapowiedział już uruchomienie specjalnych federalnych funduszy na pomoc dla stanu Kentucky. Relacjonował Michał Strzałkowski, a kolejne wieści ze Stanów Zjednoczonych po tym, jak w weekend przez środkową część Stanów Zjednoczonych przeszła seria wielkich tornad. W naszych serwisach informacyjnych ten najbliższy już za niecałe 4 minuty o godzinie 18. Krwawiący anioł z wyrwanymi skrzydłami.